Book 2 41 41 41 التوجيه orienteerumine orienteerumine أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Kus asub turisti info? Kus asub turisti info? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Kas teil oleks mulle linna kaarti? Kas teil oleks mulle linna kaarti? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Kas siin saab hotellituba reserveerida? Kas siin saab hotellituba reserveerida? أين هي المدينة القديمة؟ كس أصب فانالين؟ كس أصب فانالين؟ أين الكاتدرائية؟ كس أصب كاتدرال؟ كس أصب كاتدرال؟ أين المتحف؟ كس أصب موزيوم؟ كس أصب موزيوم؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ كست saab postmarke osta. كست saab postmarke osta. أين يمكن شراء زهور؟ كست saab lilli osta. كست saab lilli osta. أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ كست saab sõidupileteid osta. Kust saab sõidupileteid osta? Ein el mina? Kus asub sadam? Kus asub sadam? Ein el suuk? Kus asub turg? Kus asub turg? Ein el kasr? Kus asub loss? Kus asub loss? متى تبدأ الجولة؟ millal ekskursioon algab؟ millal ekskursioon algab؟ متى تنتهي الجولة؟ millal ekskursioon lõpeb؟ millal ekskursioon lõpeb؟ كم مدة الجولة؟ kui kaua ekskursioon kestab؟ kui kaua ekskursioon kestab؟ أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Ma sooviksin giidi, kes räägib saksa keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib saksa keelt. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Ma sooviksin giidi, kes räägib itaalia keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib itaalia keelt. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Ma sooviksin giidi, kes räägib prantsuse keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib prantsuse keelt.